Kicsin vagy a nagyon? Kis is. Nem szabad kár. Közben még halk. Pirapó. Pirala. A francba raktad-e? Na, megint pakoltál. Hol az a spikra rakafon? Vízhajtót. Hát már nem is követ. De követ, tényleg nem kapta a vízhajtót. Biztos? Biztos. Úgy emlékszem, hogy nem kapta be. Én úgy emlékszem, hogy bekaptam. Várja, hát ezek a laposak azok-e? Ezek. De nem adsz az pikra trafon, mert én pakoltál. Mint össze-vissza pakoltál. Valamit néztem már ma. Milyen akkor azt nézed, ahol tetted el, mondd meg. Hogy tényleg bekaptad a vízhajtót? Szerinted? Én úgy tudom. Az nem az ott a lámpám. Biztos, hogy benne bekaptad? Én már úgy osztom. De amúgy is, hogy azzal én nem kapod be. Hát nem sokat. Akkor most nem kell, akkor nem akarod, hogy kapjad. Nem. Aki bírod te váltani már egy gyógyszert? Nem bírom, szerintem neki váltani. Kell egy kipoli. 17. évek. Mind tele van, ami kiesett a lábukat. Azt mondan, hogy elég dobozni esik. Az vagyunk bele. Szerintem tényleg bekaptad, én nagyjából éjszaka nem kaptál a tényleg be. Éjszaka, na mindegy. Várjál, milyen nap volt tényleg? Kedv volt. Kedv volt, nem? Hát akkor adjál, bekapom, akkor hónap nem kapom be. De a kettőt akkor? Akkor lesz hadd el, hadd. Hol van a speaker-ra a zsaffon? Hol van biztos, nem kell. Micsoda, hónap? Ne bazd már! Hónap, akkor nem kell. Hol van? Nagyon. Hónap színes, hónap csütörtök, ugye? Nem az van. Na most az mi a tesző? Nem igaz, feletettem be. Ott egy tablett a földön, az mehet a szemétbe. Az Isten tudja, hogy honnan lett, ahol van-e. Nézzem most. Van benne egy pirella. Pikratrafon. Van itt egy három nagy tablett. Várjál már mostan. Ez lehet, hogy nem kell a köz. Hát akkor dobd a szállt. Várjál! Azt akartam. Azt kell, elveszem kell. Így. Ez Hippolyta, nem tudom, hogy került oda, mondom, ne dumálja. Ez másik lesz, ez a Hippolyta. Több nem kell neked. Akkor ezt be lehet védni? De, ebbe. Túlságosan sok alattam. Telefonon. Vigyázz be. Na, sokáig, mi lennék sokáig. Érted, ekkel a testi mozgás negyedszorosan. Ma abba is már beleszóltok már. Vagy már abba is már beleszóltatok. Nem tudom, miért szóltok mindenben bele. Fogalni sem, hogy van bajtek sem. Örüljünk, elveszít a kis csunkom. Én nem örülök neki, mi örülnék? Én nem örülök abszolút neki.